Moździerzy, tak było niemal każdego dnia. Musieliśmy zamknąć przejście graniczne i zadbać o bezpieczeństwo pracujących tu ludzi. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto większość przejść granicznych na granicy rosyjsko-ukraińskiej i ewakuowano ich personel. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A tymczasem Mundial będzie okazją do spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy. Na finałowy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej do Rio de Janeiro poleci Petro Poroszenko. Pojawi się tam również Władimir Putin. Obaj politycy mieli przyjąć zaproszenie na obiad z prezydent Brazylii. Putin, którego kraj będzie gospodarzem mundialu w 2018 roku, potwierdził swój przyjazd do Brazylii już kilka tygodni temu. Petro Poroszenko zrobił to wczoraj. Swoim rodakom w Rio de Janeiro będzie kibicowała kanclerz Niemiec, która także ma spotkać się z rosyjskim prezydentem. O pierwsze miejsce podczas mundialu będą walczyli reprezentanci Niemiec i Argentyny. Więcej o meczach, także tych dzisiejszych, już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. A teraz Janusz Korwin-Mikke, który znów nie przebiera w słowa przy włączonych mikrofonach. Lider Nowej Prawicy pytany o deklarację Jarosława Gowina, który powiedział, że Polska Razem jest gotowa współpracować z Nową Prawicą, ale bez jej lidera, czyli Korwin-Mikkego, tak ocenił słowa Gowina. Pan Jarosław Gowin najpierw był w PO, potem z PJN-em, potem chciał z nami, potem z PiS-em. Teraz jest, zarzekał się, że pod żadnym pozorem nigdy nie będzie nic robił Solidarną Polską, a teraz jest Solidarną Polską. Ten człowiek po prostu brakuje mu busoli życiowej. Jest to kompletny nieudacznik polityczny i nie mamy najmniejszego powodu, żeby z nim w ogóle rozmawiać. Tylko do sejmików wojewódzkich startujemy samodzielnie, a o wszystkich lokalnych wyborach decydują poszczególne oddziały, koła, więc nie wtrącamy się w to. Janusz Korwin-Mikke liczy, że jego ugrupowanie po tak zwanej aferze taśmowej może liczyć na 15-procentowe poparcie. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Nowa Prawica otrzymała 7% głosów. Podobny wynik dają jej ostatnie sondaże. Przez półtora dnia groziła mu śmierć, ale grupa zdeterminowanych ludzi uratowała mu życie. Młody wieloryb, który utknął na jednej z australijskich plaż, jest już bezpieczny. Tę historię opowie nam Rafał Motriuk. Dwuletni wieloryb pojawił się na plaży Palm, niedaleko miasta Brisbane, na wschodzie kraju. Na pomoc pospieszyli ratownicy i wolontariusze. Nad zwierzęciem rozstawiono namiot i polewano je wodą. Potem koparka wydrążyła w piasku korytarz dla wieloryba, ale wszystko na próżno. Wreszcie jacyś ludzie weszli po ciemku do wody i wbrew zaleceniom władz próbowali mu pomóc. Mówi australijskiemu radiu ABC mężczyzna, który obserwował całą akcję. Udało się dopiero za piątym razem. Wokół wieloryba rozstawiono specjalną siatkę. Potem na głębsze wody odholowała go łódź motorowa. Zdaniem ekspertów takich zdarzeń w Australii może być teraz więcej. O tej porze roku wieloryby migrują bowiem z rejonów antarktycznych na północ. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I w Trójce pora na wiadomości sportowe. A przygotował je Adam Malecki. Mecz na otarcie łez o godzinie 22 zostanie rozegrane przedostatnie spotkanie na mundialu. O honor, o trzecie miejsce zagrają Brazylia z Holandią. Obie drużyny miały ambicje mistrzowskie, obie musiały obejść się smakiem. W Holandii kibice liczą, że Oranie pokonają reprezentację gospodarzy. W Holandii oczekiwano, że piłkarze przywiozą do kraju Puchar Świata. Mieli poprawić wynik sprzed 4 lat, kiedy zostali wicemistrzami świata, ulegając w finale Hiszpanii. Na tegorocznym mundialu Holandia odegrała się za tamtą porażkę i w meczu grupowym rozbiła Hiszpanię 5-1. Każde kolejne zwycięstwo miało przybliżać do finału. Na drodze stanęła jednak Argentyna, z którą po słabym i zachowawczym meczu Holandia przegrała w rzutach karnych. Pomarańczowi są zawiedzeni i rozczarowani. Dla nich mecz o trzecie miejsce mógłby w ogóle się nie odbyć. Dla nich liczył się tylko tytuł. A tak mówił przed dzisiejszym spotkaniem trener Holendrów Louis van Gaal. Mam nadzieję, że wygramy ten mecz, ale uważam, że bez sensu są spotkania o trzecie miejsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A wielki finał mundialu jutro. Argentyna zagra z Niemcami. Ten mecz o godzinie 21. Robert Kubica z pilotem Przemysławem Mazurem są liderami po 7 odcinkach rajdu Internazionale del Casentino. Polak wygrał 5 z 7 OS-ów. Prowadzenie w rajdzie stracił tylko po próbie Cayano, na której przebił oponę. Później bardzo szybko odrobił straty. Ostatni odcinek kończący rajd rozpocznie się przed godziną 22. Rywalizację na dzisiaj zakończyli za to kolarze w Tour de France. 8 etap wygrał Francuz Blel Cadry. Etap niedługi, 161 km z metą po 2-kilometrowej wspinaczce po stoku narciarskim. Peleton drzemie i chrapie, ale do czasu. Nagle lunęło, zimno, 50 kilometrów do mety i trzy wspinaczki przed nimi. Ucieka Francuz Chavanel, za nim Kadri. Kadri jest lepszy, 10 kilometrów do mety. Jeden podjazd, druga wspinaczka, trzecia przełęcz. Majka z tyłu. Swoje zrobił dla Contadora. Leje, mokro, Kwiatkowski przeżywa męki, zostaje z tyłu. Ekipa Contadora przyspiesza. Kadriemu nikt nie wydrze tego zwycięstwa dedykowanego matce. Gérard Mer, miasto narciarstwa klasycznego, tarty z jagodami i miodu sosnowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem pozostaje Vincenzo Nibali, Michał Kwiatkowski jest wciąż czwarty. W Cardiff trwają zawody w różdżowej Grand Prix, zawodnicy mają za sobą dwie serie, Krzysztof Kasprzak uzbierał 3 punkty, Jarosław Hampel 2, a prowadzi Brytyjczyk Ty Woofenden z kompletem 6 punktów. Prawie w całej Polsce opady deszczu, ciągle najmocniej pada na Podkarpaciu i w Małopolsce, na wschodzie burze. Także jutro deszcz w większości regionów, burze na północnym wschodzie, na nizinie szczecińskiej i ziemi lubuskiej. Na termometrach od 22 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. My heart. dzisiaj w programie trzecim dzień z polskimi artystami, co oczywiście nie oznacza, że tylko i wyłącznie śpiewają polscy artyści po polsku, czego przykład przed momentem. Sorry Boys z płyty Wulkanu. Zofia Kruszewska i zastępczy Piotr Metz, czyli Artur Rzeciwienkow za Piotrka, w liście osobistej do godziny 22. W związku z tym, że to zastępstwo, to adres też będzie zastępczy. Cytuję: artur.orzech@polskieradio.pl. Kiedy pomyślałem sobie o zastępstwie i wiedziałem, że tylko polscy artyści, zastanowiłem się, jakie płyty chciałbym dzisiaj dla Państwa przygotować i pomyślałem w ten sposób, że z pewnością to będą płyty z ostatnich miesięcy, no maksymalnie do roku, i to będą płyty, które zapadły mi w pamięci po pierwszym przesłuchaniu, czyli takie płyty, do których po dłuższej przerwie, czasami nawet 4-5-miesięcznej, chciałem wrócić, przygotowując dzisiejsze spotkanie. I z pewnością w pierwszej dziesiątce jest płyta Wulkano grupy Sorry Boys i Beli Komoszyńskiej, która, przypomnę, ukazała się w listopadzie ubiegłego roku. Na pewno i po przesłuchaniu płyty, i po koncercie, który widziałem, umownie powiem, na mieście, ale po drugim koncercie, który widziałem, bo to był koncert nasz, trójkowy, z pewnością też chcę powrócić do tej płyty. Transoriental Orchestra Kaja i tutaj nie tylko na santurze, ale też wokalnie Yahir Rihani się udzielał obok oczywiście podstawowego głosu Kaj. No, bardzo miła płytka i świetnie koncertowo się sprawdza. Mam wrażenie, że nawet chyba ciekawiej jest na koncertach niż działo się w studiu. Zostańmy w klimatach orientalnych, ale tworzonych przez polskich artystów. Michała Rudasia znamy od lat. Mam nadzieję, że Państwo też pamiętają, że to nie jest tylko taki człowiek zafascynowany Indiami, kulturą muzyczną i nie tylko muzyczną Indii, ale to chłopak, który sporo czasu spędził w szkołach muzycznych u różnych mistrzów w Indiach, siedząc czasami ponad 6 miesięcy i to niejednokrotnie. Stąd jego nie tylko fascynacje, ale też ogromne umiejętności wokalne, które przenoszą nas, tak jak się to dzieje na płycie Changing, do Indii. My life is a battle. My life is searching for light. Closer to your breath, closer to your kiss. I want to rest in your arms forever. I never walk alone. I never walk alone, 'cause you're with me. Never walk alone. Never fear, 'cause you are fighting for me. I never walk alone. Never walk. Śpiewał w Olsztynie. Może ktoś z Państwa był i słucha programu trzeciego, to proszę o sygnał, jak wypadł koncert Michała, choć jestem pewien, że dobrze. Artur.orzech@polskieradio.pl. Zostańmy jeszcze przy płycie Rudasia.

Tak, gdy całkiem czarny, w sensie włosów nie rudaś, śpiewał tę piosenkę, to sobie przypomniałem plantację herbaty na pograniczu stanów Kerala i Tamil Nadu. Naprawdę zapierające dech w piersiach obrazy. Coś niewiarygodnego. I pamiętam jeszcze wizytę w fabryce herbaty, którą można było zwiedzać, bo kilka innych, nie wiem z jakich powodów, nie. I ten najprzyjemniejszy moment, kiedy wchodzi się do części produkcyjnej, zapach herbaty już tej suszonej się unosi, różnych herbat w zasadzie, a potem kiedy kończy się wycieczka, to jest taki barek całkiem bezalkoholowy i można posmakować w malutkich szklaneczkach różnych gatunków już gotowej herbaty, którą później można kupić w sklepie. I też ciekawe, bo zauważyłem, że nie ma żadnych reklam, więc w sklepie zadałem pytanie, dlaczego, znaczy jak, czy mają jakiś marketing, czy stosują jakiś PR, jak się reklamują słowem? I usłyszałem, najpierw nic nie usłyszałem, tylko zobaczyłem uśmiech na twarzy pana inżyniera, który oprowadzał, a potem powiedział, my się nie musimy reklamować. Tu wszyscy przyjeżdżają i w zasadzie całe zbiory są sprzedane na pniu. No to życzę wszystkim przedsiębiorcom w Polsce, oczywiście nie produkującym herbaty, tylko inne towary, by taka rzeczywistość fabryki herbaty z Tamil Nadu przeszła na państwa firmę. Pani Ola napisała, wczoraj byłam w Darówku zobaczyć listę przebojów od kuchni, było bardzo miło, no jakże mogło być inaczej. Teraz Zjednoczone Siły Bydgoszcz, to jest chyba Bydgoszcz i Tychy Chorzów. Miss No One. They never told me I'll be gone. They never lived in my head. They never told me I'll be strong. Christmas Snowman. Państwo zadziwieni, to jeszcze raz przypomnę, że to zastępstwo za Piotrka Meca, którego dzisiaj nie ma, ale to jest lista osobista w programie trzecim do 22. Natomiast zaraz wracam, to jutro, nie o tej porze, choć przy tej pogodzie możemy się spotkać w bardzo podobnej aurze za oknem. Od 11 do 14, tak jest latem, troszkę dłużej zaraz wracam. I pan Piotr z Gdyni właśnie zameldował się i pisze tak. W ostatnią niedzielę pozdrawiał pan i dodawał otuchy mojej dziewczynie, która w poniedziałek broniła dyplomu z chemii na Uniwersytecie Gdańskim. Pamiętamy to z Zosią, ja nie wiem, czy ja do końca dodałem otuchy, ale jeśli państwo tak to odebrali, to bardzo się cieszę. Melduje, pisze dalej pan Piotr, że zaliczone na czwórkę. Gratulacje. I jeszcze przy okazji historia. Nie chcąc denerwować rodziców, Agata nie powiedziała im o dacie swojej obrony. Jak pan się domyśla, kiedy mówił pan do niej przez radio, rodzice też słuchali. No i tak złożyło się to w historię do przekazywania potomnym. Rodzice już teraz opowiadają, jak to dowiedzieli się o obronie pracy magisterskiej swojej córki z programu Trzeciego Polskiego Radia. Mieszka sobie słynny śpiewak pan Tralisław Tralaliński. Jego żona Tralalona, jego córka Tralalurka, jego synek Tralalinek, jego piesek Tralalesek. Kotek jest i kotek, kotek zwie się Tralalotek. Oprócz tego jest papuszka, bardzo śmieszna Tralaluszka. Co dzień rano po śniadaniu zbiera się to zacne grono, by powtórzyć na cześć mistrza jego piosenkę ulubioną. Gdy podniesie pan Tralisław swą pałeczkę, tralaleczkę, wszyscy milkną, a po chwili śpiewa cały chór piosneczkę. Trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, tak to pana Tralisława jego słynny chór wychwala. Wyśpiewują, tralalują, a sam mistrz batutę ujął i sam w śpiewie się rozpala. Trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, i już z kuchni i z garażu słychać pieśń o gospodarzu, już śpiewają domownicy i przechodnie na ulicy. Szofer tralalofer, kucharka tralalarka, pokojówka tralalówka i gazeciarz tralaleciarz, sklepikarz tralalikarz i policjant tralalicjant i adwokat tralalokat i pan doktor tralalokur. Nawet mała myszka szara tralaliszka, choć się boi kot. Kotka, tralalotka, siadła sobie w kątku w ciemnym tralalądku i też piszczy cichuteńko. Trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, leńko. Dorota Miśkiewicz i kwadrofonik, czyli Lutosławski Tuwim. Piosenki nie tylko dla dzieci. Nie wiem dlaczego, ale tak lubię tę płytę, dzisiaj ją też przyniosłem. Ale podążamy wątkiem Doroty, bardzo proszę. Głodno bez ciebie mi, chłodno bez ciebie mi. Znaleźć Ja chcę wstąd wkraść się w osoby, z nich wyjść z poranną rosą, by z nich uciec przed świtaniem, gdy śpi. Skoro śpiewała, że jej chłodno, to Marek teraz, choć on tu grał na tej płycie na gitarze, ale teraz niech napił ze swojej solowej. Marek Napierkowski ze swojej płyty Up, opatrzonej zresztą znakiem jakości programu trzeciego. Proszę, sobota wieczór, wydawałoby się, że państwo wypoczywają, a tymczasem niektórzy w pracy. Pozdrawiamy wszystkich w pracy, szczególnie stałych słuchaczy. Artur.orzech@polskieradio.pl. Wyjątkowo dzisiaj do 22 pod ten adres proszę przesyłać listy. A także młodzi ludzie piszą, którzy z kolei planują, pan Mateusz między innymi, którzy planują podróż do Iranu. I pytają, czy warto. Pewnie, że warto. Serdecznie rekomenduję. Choć na pytanie, jaka jest pana opinia o noclegu na pustyni, to niewiele się mogę wypowiedzieć, bo jakoś szczególnie na pustynię mnie nigdzie nie ciągnęło. Ale pewnie to, jeśli są takie wyprawy, to tylko pod okiem wytrawnych przewodników, a nie w samotności. Pozdrawiam, trzymam kciuki panie Mateuszu za tę wyprawę do Iranu, a na zakończenie części pierwszej listy osobistej, dzisiaj zastępczej, głos, którego nie trzeba rekomendować. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem mi spędziłem tyle dni, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja ta. Tak bardzo, bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. 20 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkumiesięczne niemowlę walczy o życie po zderzeniu busa z samochodem osobowym na północy Polski. Na Podkarpaciu woda w rzekach zaczyna powoli opadać. Nadal obowiązuje jednak hydrologiczne ostrzeżenie trzeciego stopnia. We Francji prawie 100 tysięcy kobiet po wszczepieniu protez piersi musi natychmiast zgłosić się do lekarzy. Po zderzeniu busa z samochodem osobowym we wsi Warchlino w Zachodniopomorskim dwie osoby są w stanie krytycznym. To jest kobieta i 6-miesięczne niemowlę. Do wypadku doszło po południu. Bus, którym podróżowało 9 osób, po zderzeniu z autem uderzył jeszcze w barierkę. O rannych przewiezionych do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie mówi rzecznik tej placówki Joanna Woźnicka. Do szpitala trafiło 4 poszkodowanych wypadków. Wśród nich jest jedna osoba dorosła i 3 dzieci. Najmłodsze z dzieci niemowlę jest w stanie krytycznym. 2 pozostałych dzieci w chwili obecnej jest w stanie stabilnym w trakcie wykonywania badań diagnostycznych. Jeśli chodzi o pacjentkę dorosłą, również jest w stanie bardzo ciężkim. Ranne zostały wszystkie osoby jadące busem i jedna podróżująca samochodem osobowym. Według wstępnych ustaleń policjantów kierujący busem próbował wyprzedzić jadący przed nim samochód, który w tym momencie skręcił w lewo. Ostrzeżenie hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia nadal obowiązuje dla województw podkarpackiego i małopolskiego, 2 stopnia dla świętokrzyskiego i lubelskiego. Ale są dobre informacje z Jasła i okolic, czyli tych terenów, gdzie podtopienia są największe. Powoli opada Wisłoka, przestała też podnosić się Jasiołka. Wody Ropy, jednej z 3 rzek przepływających przez Jasło, przewyższają o ponad 80 cm stan alarmowy, ale utrzymują się w międzywalu. Teraz największym problemem w mieście są wody gruntowe i przepełnione studzienki, wyjaśnia Wacław Pasterczyk ze Straży Pożarnej. Instalacja burzowa po prostu nie jest w stanie odprowadzić tej wody, która gromadzi się między innymi tuż koło huty szkła w Jaśle i ta sytuacja powtarza się praktycznie przy każdych większych opadach.